Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tübrası Maycem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir yüzü asık girdi stüdyoya. Kara haberlerle hoş geldiniz efendim. Yok, kara haberler değil, gerçekten de mutlu edici haberler var. Yok yok, biraz yüzünüz asık. Yok yok, mutlu mutlu. Gerçekten asık mı? Asık asık, sen benden gizleyemez. Gerçekten gizleyemeyeceğim madem öyle. Sen açıkla madem. Ne? Neyi açıkladın? Ne bileyim. Niye benim yüzüm? Söyle, tamam hadi. 6 tane parça kopmuş abi ya. Nereden 6 tane parça kopmuş? Discovery'den ya. Discovery. Gönderdiler ya. Ha, bu en son uzaya giden. En son gönderdiler. 6 parça kalmış yani burada. Ve en önemli parçalar yani. Yani. Bence o parçaları gönderip Discovery'yi bıraksaydık daha iyiydi yani, daha anlamlıydı. Bence parçalar bütünden ayrı olarak düşünülmemesi gerekiyor ya. O 6 parçayı... Ne esprisi kaldık şimdi o parçalar şey olduk. Ya onlar biliyorsun Discovery şey için gönderdik. Yani malzeme gönderiyoruz uzay istasyonuna. Ama ana malzeme burada kalmış. Ana malzeme burada. Ve o 6 parça gerçekten çok önemli, 6 parça. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. 7 personel vardı. 7 personel var. Bir tanesi kadındı. Gerisi de 6 parça. 6 tane de erkek vardı. Ve en önemli 6 parça kaldı. 6 parça da burada kal. Maalesef ya. Oo, ne anladım ben şimdi o. Esas Discovery biz olduk demiş yani, Kaptan Astronot. Valla çok özür dilerim ama bunlar bayağı uzun süre orada kalacaklar. Her birine ben birer çift iç çamaşırı koymuştum. Temiz. Ben hatırlıyorum, sen kovalamıştın yani, hatta. Tabii ki ya. Çünkü uzay ortamı biliyorsun. Öyle şey, normalde tahliş şeyler ama uzayda. Uzayda çok da yakışıklı durur. Bir de biliyorsun uzay mekiğinin içinde donla geziyor biliyorsun şeyler. Evet, yani. Ve yarın öbür gün neyle gezeceklerini çok merak ediyorum. En önemli alt bar dedim ki, oradaki çocuğa da verdim. Bunu dedim bagajın dedim en üstüne koy. Tamam abi koyun, bak dedim unutursun dedim. Yok abi unutur muyum böyle koy, şey olur. Onu göreceğim deseydin. Abi ne bileyim çocuk da abi vallahi şu anda şey mi? Oksijen hemen... tüplerini koyacağız falan demiştir. Çok güzel, oksijenle donsuz geçsinler. Halbuki iç çamaşırlarını yani, çünkü ne kadar kalacak bunlar ben sana söyleyeyim. 2 ay kalacaklar. 2 ay boyunca ne yapacaklarını ben çok merak ediyorum. Donsuz bir şekilde. Donsuz bir şekilde. Hayır, şimdi o NASA'daki koca ekranı düşün. Abi orada hiçbir şey yapılamaz ya. Hani küçük bir ekran olsa orada da seçilmez. Hani böyle kameraya yüzünü yaklaştırıp görmez. Ya yemin ediyorum bir şuradaki duvar var ya. O duvarda kaç kaç? 4 duvar. 10 tanesi 4'ünü bırak. Onun kadar şey. Ve yani bunun sırf 2-3 parçası don. Yani o şeyini hesapladığın zaman. Ve işte artık NASA'dakiler bu sefer bağlanmayacaklar yani. Bağlanmayacak. Şimdi orada normalde efendim deneyi tamamladınız mı? Uzay yürüyüşü gerçekleşti mi diye devamlı irtibat halinde. Ya, ama uzak... adam irtibata geçtikçe Ege'cim, donsuz donsuz adamlar. Çok özür dilerim. Ben zaten bunları özel aldım. Gittim Antep'ten. Halis pamuklu. Yani şimdi uzay ortamına serin ortam. Üşüt. Ondan sonra gelecek bana. Efendim ben sistit oldum. Ben böbreklerimi üşüttüm. Benim böyle şeyim var. Ben uzay yürüyüşüne çıkamam. Çıkamazsın kardeşim. Abi. Çıkamazsın. Çok özür dilerim. Çıkamazsın. Vay, bir zaten... tane dangalak adam yüzünden. Canım milyon dolarlık yatırım. Şu anda alt üst olmuş durumda. Hikaye ne yapacaklar hakikaten. Donsuz donsuz bir takım adamlar. NASA'da yani bir yerden sonra bakmaz artık. Yani. İşte son çalışmalar nasıl, ateşleme sistemleri çalışıyor mu diye. Orada başka sistemler, bir de yer çekimsiz ortamda böyle böyle süzülüyor. Hayır, şimdi, ben o kızcağıza da üzülüyorum. O da bakamayacak. Bir tane pencereye sırtlanacak. Ay ay ay. Böyle sesler gelecek nasıl ama yukarıda. Ama da böyle uçuyor adamlar. Saçma NASA'da ya, kapatın vallahi. Şu televizyonu, hepimizin karısı kızı var falan diye kapatacaklar. Vallahi yani. NASA'da çalışan yüzlerce bekar bayan var. Yani ben ona... Hayır, evli olanlar için daha beter durum. Daha bunların beter. Beyleri bir şey der. Gitmeni istemiyorum. Sen çalışmanı istemiyorum. Yani yemin ediyorum var ya, belki küçük bir hareket gibi gözüküyor ama NASA'da çalışanların aile yapısı alt üst oldu mu? Oldu kardeşim. Bitti. NASA bitti. Asapları bozuldu mu? Bozuldu abi. Yeni astronot bulamazlar. Bulamazlar. Astronotlar diyecek ya, biz donsuz şey, biz, efendim biz donsuz çıkamayız. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Bizim de bir geleceğimiz var. Uzay çok güzel. Evet, uzay çok güzel ama bizim yapımıza ters. Bunları dedikleri zaman kimi gönderecek? Gel, hadi başa dön. Maymunu gönder. Ondan sonra köpeği gönder. Köpeği gönder. Ne oldu? Uzaylılar dalga geçecek be. O en başa döndük yani. Uzaylılar diyecek, ulan 50 yıl önce gönderiyordunuz bunu. Keri zekalı. Gene bu maymun diyecekler. Ve yani adımız çıkacak. Koca hayır. Evrende adımız çıktı. Dünyayı parmakla gösterecekler. Böyle bir işe kalkışanlar... Yani uzaya adam göndermek tamam şey gibi değil, buradan Antalya'ya adam göndermek otobüse bindir. Bunu çok özür dilerim ama ben olsam, ben uzay işine kalkışsam en ince ayrıntısına kadar hesapla. Ege'cim bu bir organizasyon işi tabii dış ki. Dış kıyafetini yapalım, eldivenleri, botları yapalım, kafaya da fanusu takalım, yallah uzaya. E bu adam içine ne giyecek? Hiçbir şey. O atmosferden çıkarken o sarsıntıda normal pazendonlar paramparça oluyor ya. O Neil Armstrong'u görmüştük hepimiz. Lime lime olmuş adamın donu. Ve adam dünyaya ilk geldiği zaman efendim orada söyledi. Don demiş kardeşim, en önemli şey don. Burada ortam zaten çok karışık ve şu anda yani adam ilk gösterdiği şey biliyorsun donuydu. Elinde donunu, donunu sallayarak şey yaptı. Hatta onun amacı aya donunu dikmekmiş de zor ikna etmiyor. Protesto etmek için ya. Böyle bir uzaya şey göndermesini biliyorsunuz. Hayırlar. Adam gibi bir don yapmasını bilmiyorsunuz diye. Neil yapma etme. Bu insanlık için küçük bir adım derken ayağında donu sallıyordu. Küçük adım. Bir adım attık cart diye don yırtıldı dedim. Küçük ya, adım abi. Küçük adım. Bu kadar adımda don yırtılır mı demiş. Ya vallahi billahi yani uzay programlarının yıllarca aksamasının en önemli sebepli. Ve ben yani hiç üşenmedim. Dedim ki bunlar kesin unutur. Bu Amerikalı bilinçli değil. Çok, aman efendim kompüteri çok güçlü yapalım. Ateşleme sistemine iki tane daha şey ekleyelim. Temelden başlayacaksın kardeşim, temelden. Ona gelinceye kadar adamın altına adam gibi bir don vereceksin. İkinci bir yedek don vereceksin. Oraya temizlik. Üç oksijen tüpü koyacağını alacaksın. Bir o tane oksijen. Koyacaksın. Bir tane. Tam fazla bile ya. Onu da tam koyacaksın yani. Kardeşim bunlar düşünülmüş şeyler. Biz özel yaptırıyoruz donları, pamuklu adamla üşütmesi onu şey. Onu da beğendiremiyorsun. İşte ben bir tane. Bunun burasında NASA yazmıyor da. Ne yazıyordu seninkiler? Ben hepsini işlettim ya. Donlarının üstüne hepsini baş harflerini işlettim. Karışmasın ben. Diye. Hiç, tabii ki. Yer çekimsiz ortam. O uçuşuyor. Herkes tuttuğunu alacak ondan sonra. Oradan bakacak. Roger bu senin donunmuş diye. R harfini görünce. Tabii. Yani ad soyad baş harfleri muhakkak şey yaptım yani. Ama işte. Ama işte böyle. Maalesef. Maalesef ki maalesef. Ondan sonra fail niye sinirli? Ya sinirlenirim tabii. Peki abi. Bir temas gerçekleşse. Yani muhakkak bir temas gerçekleşecek. Bir uzaylılarla bir temas. Şimdi uzaylılar geldi. Evet. Bizim mekiğin yanına. Dünya mekiğinin yanına. Fark ettiler güzel. Barış için geldik. Bir temsilciyle görüşebilir miyiz? Kim çıkacak? Kim çıkacak o? Yahu şimdi bunlar uyanık ya, diyecekler ki Mekke'ye davet etmeyecekler. Bir kere oradan ayıp. Efendim dışarıda görüşelim. Allah Allah. Adam diyecek ki o kadar yol gelmiş. Elinde mesela uzay kestanesi adamı. Güzel hazırlatmış gelmiş. Yaptırmış onları. Şimdi Mekke.